En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Så er der stemning i ørebøfferne. Hvad siger du, Lykke? Kan du kende den her? Ja, jeg siger, det var jo fuldstændig som i søndags, hvor jeg for første gang meget, meget lang tid så landsholdet spille, og det var jo så på Brøndby Stadion, der bragede den her ud over i højtalerne, og der var jo sol og sommer, og man følte sig næsten sat tilbage til 1992, så det danske EM-triumf i Sverige. Og den her sang, det er den, der hedder Recepten, ikke? Det er Recepten. Det er der, hvor ja. Frank Arnesen jo synger for. Og det er sådan en, det er sådan et lydbånd, eller hvad skal jeg sige. Når man hører det, så er det bare, så kommer hele den sommer der, sommeren 92, som jo i den grad også der fulgte det, og dramaet jo også om, at først havde Danmark stemt nej til EU Maastricht-traktaten 2. juni, og så ender det jo med, at Danmark vinder EM i fodbold 26. juni 1992. Det var jo simpelthen også med Uffe Ellemann Jensen, der var en udenrigsminister. If you cannot join them, beat them. Det er jo simpelthen bare det bedste eksempel på, hvordan fodbold og politik hænger sammen. Lykke Friis er direktør for Tænketanken Europa. Hun er tidligere blandt andet klimaminister, prorektor og korrespondent i Tyskland for Berlingske. Og så er hun bit af fodbold. Jeg er sådan dobbelt nørd. Jeg er fodboldnørd, og så er jeg jo selvfølgelig især europanørd. Og de to ting går jo op i en højere enhed, når der er EM i fodbold. Under EM vil Lykke Friis kommentere i Berlingske på de store perspektiver og politiske dramaer uden for banen. Some they said the football is a matter of life and death. The US said, listen, it's more important than that. I dag besøger hun Pilestræde. Mit navn er Kåre Sveistrup. Hvad skal du lave i aften? Jeg skal selvfølgelig se åbningskampen, og jeg tror nok, at jeg kommer til at se samtlige EM-kampe, hvis jeg kan. De står i hvert fald i min kalender. Udfordringen er, at man skal jo også lave noget andet. Så nogen starter altså allerede klokken 3. Men jeg har i hvert fald plottet de vigtigste ind, så jeg ved, hvornår jeg absolut ikke pludselig skal stå og holde foredrag eller deltage i forskellige møder. Skal du i parken lørdag? Jeg skal i parken lørdag. Jeg skal se jeg er en af de virkelig, virkelig heldige, der har fået gaflet mig billetter til samtlige kampe, hvor Danmark spiller. Så det glæder mig selvfølgelig ualmindelig meget til. Jeg så kampen mod Boston, og man kunne sådan mærke den der stemning også. Og man så, at folk igen kunne være på et stadion. Og det er også det, der gør det her EM så specielt. Vi er jo alle sammen siddet i vores kældre, vores home office, vores sommerhus, eller hvor vi nu har været henne, og har den grad savnet at være sammen om noget. Mm. Og det ved jeg godt, at man ikke må knuse nogen på stadion, men det tror jeg nok lige, at man kommer til at gøre, i hvert fald i overført betydning. Hvorfor er det nu, at EM ikke skal spilles et sted i år? Jamen, det skal det jo ikke, fordi Michel Platini, der jo var formand jo for fodboldforbundet, det europæiske fodboldforbund, han kom jo på, at man skulle bruge det her EM, der jo skulle have fundet sted jo så sidste år, som værende markering af 60-året så for det første EM i fodbold, men sådan set også for europæisk integration, altså det her med, at vi jo havde begravet stridsøkserne osv., og derfor tænkte han, at det var en rigtig god idé, at man skulle rundt i Europa så og markere det. Så var der nok også nogle lidt andre argumenter, som spillede ind, nemlig at Platini i forbindelse med, at han så var blevet formand, havde lovet mindre lande, at nu skulle de ligesom om mere til fadet, skulle også have mulighed for så at få lov til at hoste store kampe. Så jeg er nok ret sikker på, at det altså også spille en rolle, at de så kunne få lidt modydelse for det, at de så havde stemt på Platini, hvad ved jeg, Azerbaijan eller hvem det nu var. Og det er jo, altså det er jo eksploderet, eller det er spredt ud over hele Europa. Hvor mange lande er egentlig værter for det her? Men der bliver spillet i 11 værtsbyer, og det er jo altså så hele vejen så fra Sevilla og så ud til Baku, og man kan jo godt stillesætte et spørgsmål om Baku, der er altså ikke langt fra Baku til Teheran, om det virkelig er en del af Europa. Men det er det jo så, fordi de er medlem af UEFA, men det er klart, det er bare et eksempel på, hvordan der jo nok kommer noget diskussion, fordi det er absolut ikke noget stabilt demokrati, og der er ikke styr på menneskerettigheden. Og som du siger, Michel Platini, hans idé, hans vision var vel at lave en harmonisk jubilæumsfest, 60-året for EM i fodbold. Hvad får vi i stedet for? Ja, vi får jo en fest, der finder sted på et tidspunkt, hvor han er selv gået af på grund af korruption, så ham, der er den store festarrangør, han er ikke til stede. Og så er vi jo nødt til at udskyde det hele et år på grund af coronaen. Og så har der jo altså også været splid, kan man sige, internt i EU, siden den beslutning jo så blev truffet. Jeg nævner jo bare i flæng flygtningekrise. Jeg nævner også Brexit, som jo var det jo helt noget, som man jo ikke kunne forestille sig, da man traf den beslutning. Så nu spiller man jo altså så noget, der skulle være en markering også af, hvor langt vi er kommet med den europæiske integration på et tidspunkt, hvor altså et land har vinget farvel. Og det er jo selvfølgelig så Storbritannien. It's 4.5 years since the British people voted to take back control of their money, their borders, their laws and their waters and to leave the European Union. And earlier this year, we fulfilled that promise and that we left. Oven i det, så har vi jo selvfølgelig også nogle skotter, der er dybt frustrerede over, at de nu ikke længere er medlem af EU. To our friends in the United Kingdom, I want to say, parting is such sweet sorrow. Og selvfølgelig, det kunne man jo en manuskriptforfatter ikke have skrevet bedre, jamen så skal England selvfølgelig spille mod Skotland. Og lad os vende tilbage til kampene lidt senere, Lykke. Men du taler om de her værtsland, og Danmark er jo også værtsland. Hvor stor en del af værtskabet har vi? Jamen, vi har jo tre kampe i den indledende runde, hvor Danmark så spiller på hjemmebane, og så har vi jo så også en kamp derefter, som jo så er ottendelsfinalen. En af ottendelsfinalen spilles i Parken, hvor så ikke Danmark kan spille. Men det kan jo for eksempel England, hvis det flasker sig. Og nu har du allerede været inde på nogle af de her, hvad skal man sige, knirken og knagen og konflikter rundt omkring i krogene. Du skriver i din klumme i Berlingske, at under store turneringer, der er fodbold et spejl på Europa og de andre landes problemer. Kan du komme med nogle historiske eksempler på det spejl? Ja, så Tyskland er jo et oplagt eksempel, ikke kun fordi jeg er halvt tysk, men fordi man kan faktisk ikke skrive moderne tysk historie uden at inddrage fodbold. Altså man må sige, at da Vesttyskland vinder VM tilbage i 1954, der er det første gang, at tyskerne igen tør at ranke ryggen bare en anelse efter 2. verdenskrig. Wir sind wieder wer, blev et slogan. Det her følelsen af, det at være tysk var ikke kun nationalsocialisme, det kunne faktisk også godt være sådan et frirum, hvor man kunne glæde sig over, at vi kan godt spille fodbold, og det var også lidt et helle, man så rent faktisk kunne have. Men man kan jo også sige, at alle tyske regeringer sidenhen har faktisk brugt fodbolden, så også som værende en del af deres nationale fortælling. Tag Angela Merkel, da Tyskland jo vinder VM i 2014 i Rio. Så er det en kendsgerning. Deutschland ist Wiener Weltmeister. Der er det jo det her med tegn på, at fodbolden jo virkelig er smeltedigende. Det kan jo et eksempel på, hvordan at Tyskland bliver stærkere som nation. Og de fejrer det her ved Brandenburger Tor, som er symbolet på det forenede Tyskland. Man formår at integrere jo så folk af anden etnisk herkomst, eller folk, der er delvis tyske osv. Der var jo mange, man kaldte holdet for multikulti-holdet, så det blev symbolet på netop af indvandring. Det var godt. Det var en kort udgave. Så spoler man frem til, at Tyskland ryger ud af VM helt forsmedeligt i 2018 i Rusland. Deutschland. Det er slut. Der har været flygtningekrise, vi har alternativ for Deutschland, og pludselig så bliver hele den her diskussion en helt anden, nemlig der kan I bare se, her har vi jo simpelthen bare beviset på, at vi ikke passer på vores egen identitet, hvad der vil sige at være tysk. Der var også en spiller, Mesut Özil, nogen vil kunne huske, der spillede på det tyske landshold, som synes, det var en god idé at lade sig fotografere med den tyrkiske præsident Erdogan, lige inden turneringen gik i gang. Så det blev simpelthen bare symbolet på splittelse, og noget, hvor så også det blev fuldstændig del af den tyske politiske debat, at indvandring så var skidt. Og når du nævner Mehmet Özil, hvilket symbol var han 4 år før, altså i Rio? Jamen, der var han jo symbolet på. Der kan I se, at at Tyskland er i stand til at kunne integrere, og Tyskland bliver stærkere, og vi så også at få spillere ind, og han var født i Tyskland, men jo af tyrkiske forældre. Og så ender han med så at blive symbolet på, at hvis man tager folk ind, som så ikke er villige til sig også at leve efter tyske værdier, så fører til splittelse, så er det noget, der også kan føre til, at Tyskland taber i fodbold, men også generelt. Mm. Så hvis de store turneringer, og i det her tilfælde EM 2021, er et spejl på Europas problemer, hvad kommer vi så til at se i det spejl i år? Jamen, vi kommer til at se, at nogle række lande vil forsøge at bruge EM til så at forstørre den coronaindsats, de har gennemført. Altså Viktor Orbán for eksempel, han vil jo givetvis køre på, at jeg er det eneste land her, der er i stand til at have et udsolgt stadion. Hvorfor? Fordi jeg har været rigtig god til at bekæmpe corona. Så det er jo bare et eksempel. Men man kunne også godt forestille sig herhjemme, at en regering, der selvfølgelig også med rette kan være stolt af, at man har monteret coronaen, at man også der måske kan lave forlænge den diskussion, og så sige, hvis vi overkøber så også vinder i fodbold, jamen så kan I bare se, det har virkelig været en rigtig, rigtig god sommer, og det her sammenhold, vi har. Prøv at se, hvad vi kan, når vi står sammen. Ikke? Først står vi sammen med coronaen, så står vi så sammen om at juble med julemands drenge. Når Christian Eriksen scorer det afgørende mål i semifinalen, så er vi bare alle med. Tror du, den går helt ærligt, Lykke Friis? Altså, jeg tænker, hvad i alverden skulle koblingen være? Lad os sige, det går de danske EM-drenge rigtig godt. Hvis Mette Frederiksen så stiller sig op og laver en kobling mellem et eventuelt godt dansk EM-resultat, og så hvor dygtig hun har været til at håndtere coronaepidemien. Tror du ikke, der vil være mange danskere, der tænker, nu slapper du lige af med det? Jo, hvad gør det jo nok også noget mere subtilt end lige det, ikke? Altså, man taler jo bare om sammenhold. Og hvis der er noget, vi har talt om under coronakrisen, er det jo sammenhold. Det er mit håb, men det er altså også min tro, at når coronaen tester os, ikke bare vores udholdenhed og vores tålmodighed, men også vores sammenhold, så består Danmark-testen. Det fortsætter man jo så bare ved at tale om. Mm. Så det tror jeg ligger relativt lige for til højre benet, uden at man behøver at vade i det. Hvad med, nu nævnte du selv Tyskland før, og du siger, at man kan slet ikke tale tysk politik, hvis ikke man taler fodbold. Mm. Hvad betyder EM for tysk politik lige nu? Jamen, det er jo fuldstændig parallelt, kan man sige, tysk politik og tysk fodbold, fordi vi står over for den dobbelte epoke, der ophører. Angela Merkel træder tilbage efter 16 år. Erstens, auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren. Og god hjælp, om tyske landsholdstræner Jogi Löw ikke også træder tilbage efter 15 år. Löw wird als Bundestrainer zur Legende. 7 lange Jahre ist das schon her. Og hele diskussionen går selvfølgelig på. De to jo har jo den grad jo så også været billede på det moderne Tyskland. Hvem kommer så derefter? Så det er jo et tegn på opbrud, vi har i Tyskland. Så ved man godt, hvem der bliver den nye tyske landsholdstræner. Det er bare en Münchens tidligere træner, Hans-Dieter Flick. Man ved selvfølgelig, hvem der aflyser Angela Merkel. Men hvad er forventningen i Tyskland til deres hold i den her runde? Ikke specielt store. Altså, der er sådan lidt den der fornemmelse også, at bruge for igen at tage parallellen. Det er også sådan til fodbolden, og det er jo det, man gør hele tiden i Tyskland, at man så siger, jamen, Angela Merkels dage er ligesom om forbi, og hun formoder måske ikke at forny Tyskland så meget her til sidst, bare tage hele digitaliseringen. Altså, i Tyskland er det jo stadigvæk sådan, man ikke har et nationalt register for vaccine. Ergo kan man ikke bare lige downloade coronapas. Så du skal ned på et lokale apotek med dit gule vaccinebevis for så at kunne få en QR-kode, du kan downloade på din telefon. Altså, det er jo ikke ligefrem digitalisering i 2021, men det er det altså i Tyskland. Der må sige, der kan Angela Merkel ikke rigtig sige, at jamen, det har ikke rigtig noget med at gøre, for når du har været kansler i 16 år, så er det her sket på din vagt. Så den der fornemmelse af, at men det er nok meget godt, at hun nu holder op, fordi der er ikke så meget mere fornyelse i hende. Og tilsvarende har man den også fornemmelse over på fodbolddelen, fordi man må nok sige, at Jogi Löw, han peakede, da Tyskland vandt VM i 2014, og siden er det jo altså bare gået ned, og Tyskland har jo også forsmedet det tabt 6-0 til Spanien, og så gav også tabt på hjemmebane til Nordmakedonien, som nogen sagde lidt med humor og stemte. Og godt, det ikke var hele Makedonien, man spillede med. Vi taler om det her spejl, som, som EM-slutrunden er for, for problemer i de europæiske lande. Hvad med i Frankrig? Man skal jo passe på med, som du også var inde på omkring Mette Frederiksen, at lave koblingen fuldstændig direkte. Det, det vil man gøre i Tyskland, det er der ikke, det er der ingen tvivl om. Og det gør man jo altså også i Ungarn med Orbán. Men i Frankrig er Macron jo i den knibe, at han har jo i den grad satset på det europæiske projekt, og vil være den, der så også kunne bruge EU til så at reformere Frankrig, og så også kunne sige, nu har jeg simpelthen fået reformeret Frankrig via EU-samarbejde. Sådan en form for synergi, magi nærmest, han har fået skabt i hans egen tænkning. Problemet er bare, at nye målinger viser, at det synes hans befolkning sådan set ikke er særlig godt. Godt være, at EU er blevet mere fransk, men altså skepsisen er stigende. Lige selv været med til at lave en måling, der kom i den her uge, der viser, at Frankrig er faktisk den eneste land i EU, hvor flest svarer, at de ikke ved, om medlemskabet er godt eller skidt. I Danmark ligger vi jo helt i top, sammen med polakkerne for øvrigt. Den skepsis, Lykke, den skepsis over for EU i Frankrig, de problemer, Macron står med, hvordan, altså, det er jo fordi, du siger, at fodboldturneringen er et spejl på det. Hvordan kommer man til at kunne se det, hvis man sidder og ser Frankrig spille i EM-slutrunden? Ej, det er ikke, man kommer til at se, men man kommer til at se, at Emmanuel Macron i den grad har brug for, at Frankrig går langt. Okay, så han sidder på bænken. Jeg kan ikke huske sidste under VM i Rusland, hvor han jo stod derovre, og jeg mener, det var nogle af de bedste billeder, man ser en fransk præsident juble der, da Frankrig jo så går hen og vinder verdensmesterskabet. Og han tog jo imod holdet, og jeg ved, det kørte jo i ugevis, den der triumf. Altså, han har i den grad brug for at vise de franske vælger, at coronaen er forbi, vi kan alle sammen juble i fællesskab, vi har noget at stå sammen om igen, der er sammenhold, vi er igennem det her, lyset for enden af tunnel, stem på mig, stem på Marine Le Pen. Altså, så simpelt er politik jo til tider også nogle gange. Det forstår jeg godt, men selv et godt fransk resultat, som man sidder og håber på, kan vel ikke hjælpe ham med at gøre op med den skepsis over for EU, som du taler om? Det er jo ikke, fordi det nødvendigvis kun er en skepsis over for EU, det er højt også skepsis over for ens eget land. Og der er altså stor irritation og utilfredshed med, hvordan han har kørt sin regering. Og hvis man på en eller anden måde kan få skabt en stemning af, nu går det altså den rigtige vej, eller nu ændrer det sig lidt, nu er stemningen, solen skinner osv., og Frankrig går langt, så er det jo i hvert fald en bølge, han på en eller anden måde vil prøve på at udnytte politisk. Om det lykkes, det er så noget helt andet. Som du siger, Europa har været præget i de seneste år af flygtningekrisen, coronakrisen og Brexit. Og nu har vi talt Tyskland og Frankrig. Storbritannien, som jo tidligere var en del af EU. Hvordan kommer vi til at se det med det her fodboldspejl under EM? Jamen altså, det bliver virkelig et drama med stort D. Selvfølgelig afhængig af, hvordan kampprogrammet kommer til at flæste sig. Efter Brexit har der jo været en stor konkurrence imellem EU og Storbritannien om at vise, at man har truffet den rigtige beslutning, så at sige, eller den forkerte beslutning. Altså, hele tiden har man jo fra EU's side haft interesse i at udstille, at det var forkert, det som briterne gjorde, det de trak sig. Derfor går det skidt med væksten, for eksempel. Hvorimod på den anden side har Boris Johnson jo kørt den der strategi med at sige, der kan I se, vi var meget bedre. And so I'm very pleased to tell you this afternoon, that we have completed the biggest trade deal yet, worth £660 billion a year. And so I say again, directly to our EU friends and partners, I think this deal means a new stability and a new certainty in what has sometimes been a fractious and difficult relationship. Mm-hmm. Så det her bliver jo simpelthen bare Brexit om igen på fodboldbanen. Og hvordan det? Og det er det, jeg tror, det her, jeg sender, fordi jeg er ikke specielt fodboldinteresseret, Lykke, så jeg vil så gerne forstå, hvordan den her spænding mellem EU og Storbritannien, hvordan man kommer til at kunne mærke det i løbet af EM. Prøv at forestille dig Boris Johnson. Altså, hvis, og der skal du også have med her, at England, der har det flasket sig sådan, også efter at ikke længere kan spilles i Dublin, det er jo nærmest et EM på hjemmebane. Så de spiller alle kampe, bortset fra kvartfinalen, kan de spille hele vejen frem til finalen på Wembley. Så det er jo simpelthen football is coming home. Mm-hmm. Der har de mulighed for så, og i den grad selvfølgelig så, at bare gå omkring deres eget hold. Og hvis nu man har det flasker sig sådan, at England skal spille mod Frankrig, eller skal spille mod Tyskland, eller mod Holland, så vil det jo være en glæde af dimensioner, jo selvfølgelig, ikke mindst for Boris Johnson, men selvfølgelig også for dem, der jo går ind for Brexit. ikke alene, så viste vi jer i de der forhandlinger, hvor vi trak vores land ud af EU. Nu slår vi jer altså også i fodbold. Altså det vil være det, der vil være det, der er bagtæppet for nogle af de her diskussioner. Men... Og selvfølgelig, og bare give dig et eksempel. Melodi Grand Prix. Jeg er ikke stor Melodi Grand Prix-tilhænger. Du lægger nok ud mange. Jeg så det ikke. Men jeg sad på Twitter og fulgte stemmerne, da de blev afgivet. And the United Kingdom gets... Og det var bare et eksempel. Hvor mange stemmer fik Storbritannien? Zero. Mm-hmm. Zero points. Og hvad betød det? Jamen, det blev selvfølgelig, at der var en voldsom debat på de sociale medier, men også i almindelig presse omkring. Der kan I bare se, at det er på grund af Brexit, at de giver os nogle stemmer mere. Så i lige så høj grad, som englænderne og det engelske hold og Boris Johnson ikke mindst, vil se det som en sejr over Europa, ja. For hver lille sejr, de ja. Får på Wembley, eller hvor de nu skal spille den i England, i lige så høj grad vil de europæiske hold komme til England for at spille kampen, og også have det som et opgør mellem landet, der forlod os, og de andre nationer. Hvis England spiller mod Tyskland, så vil hele Bild-Zeitungs forside være fyldt med en eller anden form for Brexit-analogi, en eller anden form for reference til det. Det har der jo været over hele, altså over hele optakten til sommerferien. Altså tyskere, det kan jeg jo godt tillade mig at sige, har jo den der, når man er halvt tysk, den der virkelig, virkelig irriterende facon, man kommer ned på et hotel i Spanien. Ikke? Mm-hmm. Hvad gør de så? Så skal de lægge deres hvad hedder det, deres håndklæde sent om natten eller tidligere om morgenen. Og der har de kørt i simpelthen den her towel war, altså krig med englænderne. Hvem kommer først ned til poolen og får placeret deres håndklæde? Den har Bild jo kørt helt op. England, de tager nu vores hvad hedder, pladser ja, nede i poolen, fordi de er blevet vaccineret før os. Okay. Og tilsvarende, så vil du få de der diskussioner op at køre. Så derfor vil de elske os. Jeg ved jo godt, hvor dit hjerte ligger, Løkke Friis. Hvis vi skal lave den der opdeling mellem dem og os, vi har dem, der har forladt EU, og så os andre står tilbage i EU, så ligger dit hjerte jo i EU. Du holder med EU-fløjen, så altså, håber du så lidt, at England falder pladask og taber alle kampe? Nej, fordi jeg er jo også fodboldelsker, og jeg synes, at det engelske hold er fantastisk. Min pointe er sådan set bare, at vi har jo set det her før, at fodbold jo ikke bare er fodbold. Og hvor så vi det blandt andet? Det så vi jo, da England jo havde EM sidst, og det havde de jo i 1996, hvor Tyskland i øvrigt vandt og slog England i semifinalen på det var så på straffespark, hvor jo en af dem brændte, han er så landstræner for England. Jeg tror godt han rigtig rigtig gerne vil have, at England givet fald slår Tyskland. Men hele den kamp, altså var jo efterfølgende, var det britiske pressenævn inde så at kritisere britisk presse, fordi de kørte det fuldstændig op til at være et opgør imellem Storbritannien på den ene side og så EU Tyskland på den anden side. Mm-hmm. Man tog opgøret omkring 2. verdenskrig, omkring hele, hvad hedder det, diskussion omkring britisk oksekødskandale osv., alt kom ind, og forsider, hvor man så britiske spillere, og så med stålhjælp på, ikke? Surrender stod der også. Så det var krigsmetaforerne om igen hele vejen, og jeg tror, det er nok ikke krigsmetaforerne, men nu kommer det på en eller anden måde, bliver det virkelig nogle brexit-metaforer. Ja, det er en sund ting egentlig. Altså, det er måske et fjollet spørgsmål, men alt det her gejlen op og nationernes kamp og sådan noget. Altså, nu, du er jo kæmpe EU-tilhænger, og det handler om at samle Europa osv. Platinis våde drøm var jo også det her med at lave et harmonisk jubilæumsfest, hvor vi alle sammen som brødre og søstre mødes i det europæiske fællesskab. Altså alt det, du siger her, det lyder som om, at vi stadigvæk er rigtig glade for at gå og slå hinanden oven i hovedet med de lande, vi nu engang kommer fra. Ja, for nu siger du, at jeg er kæmpe EU-tilhænger. Det kan man jo lave en separat podcast om. Men altså, jeg har jo altid været overbevist om, at nationalstaten jo i den grad er der, hvor du har identiteten. Sådan er det jo bare. Og man kan sige, at der er fodbolden jo sådan set bare et meget godt eksempel på, hvor stærke de her nationale følelser stadigvæk er. Om end, nu skal vi jo også huske, at der er selvfølgelig også fodbold, og der ikke er EM. Altså, tag Champions League osv., der har du jo så hold, der spiller, hvad ved jeg, et engelsk hold, hvor der ikke er skyggen af englænder på, eller et fransk hold, hvor der ikke er mange franskmænd. Så du ser jo altså også, hvordan du får skabt en hvad skal vi sige, et fællesskab omkring fodbolden, som ikke er knyttet til nationalstaten. Men lige under EM, så er det i den grad knyttet til nationalstaten. Løkke Friis, du skriver i din klumme, at EM 2021 bliver et stort nationalt coronaterapirum. Det lyder virkelig ubehageligt. Ja, det synes jeg da ikke. Det er da netop et terapi, der hvor man kommer så over det der med, hvad der sidder der igen i den der kælder helt alene, og kun har været på Zoom. Og endelig, kan man så enten være på stadion, eller man kan være for en stor skærm, eller bare samle vennerne derhjemme og være så glad for, at man, at man kan ses, at man kan diskutere ting, mens de rent faktisk sker. Mm-hmm. Og så har fodbold jo bare også noget med, jo, i hvert fald når første turnering går i gang, godt være, at du ikke er interesseret for fodbold, men jeg garanterer dig, at når første går i gang, jamen, så kommer den der, bliver man grebet, der er en anden form, lærer man sig som influenza-lignende, det er sådan, så bliver alle jo bare interesseret, hvor langt kommer Danmark og så videre, hvor langt kommer Tyskland, hvor langt kommer England. Så det bliver jo det, der bliver the talk of the town, mm. Og det tror jeg noget, vi i den grad trækker til. Og du kommer til at følge tæt med, hvem vinder? Hvem vinder EM? Åh, ja, det var dog et grufuldt spørgsmål. Jeg vil ønske at kunne sige Danmark, men skal jeg gå planken ud, så tror jeg, at det bliver Belgien. Det bliver simpelthen Belgien? Ja, jeg skal jo sige England. Så. Og så lad os lige holde os til Danmark. Altså, vi starter med Finland i morgen. Mm-hmm. Hvordan kommer den kamp til at gå? Den vinder vi. Okay, så er der Belgien på torsdag. Det bliver uafgjort. Det er meget optimistisk, er det ikke? Oh, det er den er rigtig, rigtig svær. Ja. Og så er der Rusland mandag den 21. Ja, den vinder vi. Og så er vi videre, ja. Lykke Friis, tusind tak, fordi du kom og talte fodbold og politik. Det var en fornøjelse. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Niklas Larsen og mig, Kåre Svejstrup. Rigtig god weekend. Og kom så, drengene! Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.